Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce dyscyplinarnie zwolnić 10 liderów związkowych. Związki grożą zaostrzeniem protestu. W Oświęcimiu ostatnie przygotowania do jutrzejszych uroczystości rocznicowych. Były obóz już przypomina twierdzę. Zamiast najwyżej 100 miała na liczniku 215 km na godzinę. Z taką prędkością jechała obwodnicą Warszawy 20-letnia kobieta. Zaostrza się sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Teraz to już idziemy na wojnę, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik związkowców Piotr Szereda. To reakcja na zapowiedź dyscyplinarnego zwolnienia 10 liderów związkowych z kopalni Budryk. Jak wyjaśnia prezes spółki Jarosław Zagórowski, chodzi o podziemny strajk, do jakiego doszło w geście solidarności z kompanią węglową. W pozostałych kopalniach JSW akcje protestacyjne górnicy prowadzili na powierzchni i w czasie wolnym od pracy. Jedynie w kopalni Budryk przeprowadzono, jak podkreśla Zagórowski, po namowach związkowców, podziemny protest i tym samym złamano przepisy i narażono górników na niebezpieczeństwo. Związkowcy decyzjami zarządu są oburzeni. Uważają, że to forma nacisku w związku z trwającym w JSW referendum strajkowym. W tej sytuacji rozważają zaostrzenie planowanego protestu, co może oznaczać strajk generalny. Na razie do jutra we wszystkich kopalniach spółki potrwa strajkowe referendum, ale wyniki są właściwie przesądzone. Zarząd jest do wymiany, że tak powiem. Oszczędzają na drobnych sprawach, a sprzeniewierzają ogromne miliony. Pan też za strajkiem? Tak, no bo sytuacja tak zmusza. Trzeba walczyć o swoje, niestety jest coraz to gorzej, coraz to biedniej. Jak trzeba będzie, to będzie trzeba, nie? Oni mają dużo, my mamy co? Jak będzie trzeba, to będą strajkować. Nie ma rady. Premier Ewa Kopacz mówiła rano w Polskim Radiu, że rząd jest zdeterminowany, by uratować kopalnię, ale pomóc muszą sami górnicy. Rząd określił bardzo czytelnie. Chce, aby polskie bezpieczeństwo energetyczne oparte było na polskim węglu. A skoro tak, to ten węgiel musi być konkurencyjny na rynku. A skoro tak, to dzisiaj ci górnicy, którzy pracują najciężej, tam na dole, mają być przede wszystkim obiektem naszego zainteresowania, ale też muszą uczestniczyć w tym trudnym procesie naprawy. To nigdy nie jest łatwe. Władze spółki chcą planu oszczędnościowego, między innymi uzależnienia wypłaty nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenia deputatu węglowego i utrzymania tegorocznych wynagrodzeń na poziomie ubiegłorocznych. Związkowcom się to nie podoba. Muzeum Auschwitz-Birkenau przypomina twierdzę. Jutro na obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego przyjadą koronowane głowy prezydenci 12 państw i szefowie rządów, w sumie 42 delegacje z całego świata. Ochrona przebiegu uroczystości będzie najpoważniejszą operacją dla policji w tym roku. O szczegółach z Oświęcimia Paweł Pawlica. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości będzie czuwać ponad 1600 policjantów, w tym wielu pirotechników oraz antyterrorystów. Dodatkowo nad Oświęcimiem będzie krążył helikopter z kamerą termowizyjną, a na dachach budynków rozmieszczeni będą snajperzy z Biura Ochrony Rządu. Nawet minister spraw wewnętrznych wydała rozporządzenie, w którym zakazuje 27 stycznia noszenia broni na terenie Oświęcimia. Ponadto zamkniętych będzie wiele dróg, mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Bardzo proszę o stosowanie się do poleceń policjantów. Policjanci są pomocni, będą kierować, będą starać się jak najszybciej rozładować ruch i prosimy przede wszystkim właśnie o wyrozumiałość. Dodatkowo od rana do wieczora w promieniu 5 km od muzeum i 500 metrów wysokości nie przeleci żaden samolot czy dron. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowe arabskie państwo czy samozwańcza organizacja terrorystyczna, która nie ma nic wspólnego z religią muzułmańską? Co tak naprawdę o państwie islamskim sądzą przedstawiciele tego wyznania? Specjalny raport w tej sprawie przygotowała dr Agata Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika z niego jasno, że muzułmańscy przywódcy potępiają państwo islamskie. Przeprowadziłam badania nad dokumentami, które wydali uczeni muzułmańscy, ustosunkowując się do tego, co robi tak zwane islamskie państwo. Uczeni muzułmańscy udowadniają, że po prostu to, co oni robią, w ogóle jest niemuzułmańskie, jest niezgodne z prawem muzułmańskim, a w ich argumentacji, uzasadnianiu są po prostu błędy teologiczne. Podobne opinie na temat państwa islamskiego panują również wśród muzułmanów, którzy mieszkają w Polsce, przyznaje imam Nidal Abu Tabak, mufti Ligi Muzułmańskiej. Dzięki Bogu, akurat jeśli chodzi o nasza społeczność tutaj, to nie ma chyba zwolenników, mam nadzieję. Przynajmniej takich, których znam, to nie ma żadnego, który jest zwolennikiem. Pytanie tylko, dlaczego w ogóle na świecie mają jakiekolwiek zwolenników? No to chyba kwestia poczucia niesprawiedliwości dla niektórych. Także tutaj u nas, dzięki Bogu, jest spokój. W Polsce według różnych szacunków mieszka od 25 do 30 tysięcy wyznawców islamu. Na całym świecie jest ich blisko 1,5 miliarda. Nie przejmowała się ani pogodą, ani śliską nawierzchnią. Z prędkością 215 km na godzinę jechała obwodnicą Warszawy 20-letnia kobieta, a mogła mieć w tym miejscu na liczniku najwyżej 100. Sprawa trafi do sądu, bo policjanci zdecydowali, że kobieta realnie zagrażała bezpieczeństwu. Tak wyjaśnia Marek Konkolewski z Komendy Głównej. Ja nie wiem, czy ta pani dorosła jeszcze do tego, ażeby z tak potworną prędkością podróżować po drogach w miesiącu styczniu. No mamy zimę. Z pozoru czarna nawierzchnia może się okazać zdradliwa, śliska i przy takiej prędkości, gdyby ta pani wpadła w poślizg, to praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie. Zrobiłaby także krzywdę innym. 20-latka straciła prawo jazdy, a miała je zaledwie od roku. To był Serwis Trójki. Tej nocy niemal w całym kraju będzie padał śnieg, tylko na zachodzie deszcz ze śniegiem od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i zera na zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie kraju opady śniegu, na zachodzie deszczu lub marznącego deszczu ze śniegiem, ale synoptycy obiecują też rozpogodzenia. Od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Maniak pociemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann zaprasza do wysłuchania przygotowanych nagrań wypełniających dzisiejszą audycję. Zaczynamy coś, do czego mam ogromny sentyment. Ciekawi mnie, czy Państwo rozpoznają nie najlepsza jakość tych nagrań, ale jak powiedziałem, sentyment i nagrania sprzed pół wieku tak naprawdę. No to posłuchajmy pierwszego. Going back to Chicago, Lord, that's where I long to be. Chicago Calling. No i kto to mógł wykonać? Proszę Państwa, zespół otoczony w pewnym okresie absolutnym kultem w Polsce. Zespół, który jako jeden z nielicznych zza żelaznej kurtyny w tych dawnych latach zawitał na występy do naszego kraju. To był taki pakiet, bo oni nie byli sami. Był z nimi gwiazdor inwazji brytyjskiej Billy J. Kramer i zespół The Dakotas. No a tu mam na myśli grupę Artwoods, którzy no po prostu doprowadzili do szaleństwa polską publiczność i zresztą słusznie, z młodym Johnem Lordem na organach, z Artem Woodsem, bratem Roniego Wooda, no i tak dalej. Wszyscy wiemy, to już historia. Te nagrania, które przedstawiam dzisiaj, zostały zarejestrowane jeszcze jako The Artwood Combo, czyli są jeszcze bardziej zapomniane i zapoznane, ale skoro się ukazały i skoro są dostępne, to wydaje mi się, że warto je przypomnieć, szczególnie tym starszym słuchaczom, którzy wiedzą, o co chodziło z tym szaleństwem na punkcie The Artwoods. No to trzy klasyczne kawałki zupełnie, no bo to przecież było wtedy na porządku dziennym, że się brało amerykańskie dobre, gotowe numery i wykonywało na kontynencie, a konkretnie na Wyspach Brytyjskich, a potem na kontynencie. Artwood Combo w takim razie i Hoochie Coochie Men, później Talking About You i wreszcie Kansas City. Gypsy woman told my mama before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make all you pretty women's all jump and shout, whole world's gonna know what it's all about. I said yeah, yeah, well everybody knows I'm here. Or the seventh day, or the seventh month, seven doctors say I was born for good luck, and this you'll see, I got $700, so don't you mess with me. I said yeah, yeah. Yeah. somewhere in Hollywood. Talking about you. Yes, I do mean you. Come on, give me a clue. Stop by, try to get a message to you. Artwood Combo, późniejsi The Artwoods w nagraniach sprzed ponad 50 lat. Jeszcze dziś w audycji będą z tamtego okresu nagrania. Mało tego, niektórych z Państwa mogą naprawdę zaskoczyć. Ale niech napięcie troszkę rośnie, poczekamy na tamtą płytę. A teraz coś dużo bardziej współczesnego. Yeah, he lives a place locked but he don't shoot dice. Cause you see, Mr. Lucky, he's always thinking twice. I nickel slots, they're all right. Corner slots, too tight. Dollar slots, went all right. Now, Mr. Lucky, he can do it just right, Mr. Lucky. Yeah, Mr. Lucky. I'm Mr. Lucky, Mr. Lucky, coming to your town. Tytuł tego nagrania Mr. Lucky. Wykonawca to grupa Pat Boyack and the Prowlers. Pat Boyack to amerykański gitarzysta, tak jak wielu zafascynowany tym, co robił kiedyś Stevie Ray Vaughan, Gitarzysta pochodzący ze stanu Utah. To jest chyba niezbyt częste, że mamy w audycji artystów z tego właśnie miejsca. Pat Bojak urodził się w 1967 roku, więc jak na bluesmana to prawie młodziak. Ma jeszcze jedną cechę, że grając na gitarze za bardzo nie próbuje śpiewać. On nie, tak jak wielu innych, nie próbuje swoich sił jako wokalista, być może mając świadomość, że inni są lepsi i że powinien się skoncentrować tylko na grze. W związku z tym głos, który słyszymy w nagraniach grupy Pat Boyack and the Prowlers, to głos Jimmy'ego Morello. Dwa utwory jeszcze dla Państwa. Najpierw troszkę spokojnie, potem trochę mniej spokojnie. I Know It's Over, no, czyli smutny tytuł. Wiem, że wszystko skończone. Kolejna niedobra kobieta zrobiła krzywdę mężczyźnie. A potem Cleaning Out My Closet. I nie chodzi tutaj o oczyszczenie toalety, tylko o oczyszczenie schowka, pakamery, bo ja wiem, jakbyśmy to nazwali. W każdym razie dobry kawałek. know it's over. I can tell by the way you look at me. It's over. Oh, Lord, I can tell by the way you look at me. Don't ever pity me. And please don't ever stop loving me. I just can't use. Yeah, I'm gonna clean out my closet. I'm gonna get rid of things I just can't use. I'm gonna get rid of all the bad things. I'm gonna get rid of you. Yeah, life feels a dirty hair. You got to do the best you can. Ooh, I'm trying to tell you, baby, I just don't like this kind of living. You know I'm sick and tired, baby, sick and tired of doing all the giving. Yeah, I'm gonna get rid of all the bad things. wpadł, bo jak to była, jak powiedziałem, współczesność, ale również anonsowałem, że wrócimy do lat 60. No i teraz wyjaśnienie, kiedy zdecydowałem się nadać Art Woodsów, to przy okazji gdzieś tak błądząc wspomnieniami po tym, co wtedy elektryzowało polską publiczność, przypomniałem sobie o wizycie pewnej artystki, która mniej więcej w tym samym czasie, czyli w połowie 60. lat XX wieku, pojawiła się w Warszawie jako no, jedna z niewielu gwiazd zachodniej muzyki. No i oczywiście kolejne szaleństwo sali kongresowej. Tyle, że jej repertuar i gatunek, który wykonywała, właściwie wydawało się kompletnie nie pasuje do Maniaka po ciemku, nie ma nic wspólnego z rockiem czy bluesem. A jednak okazuje się, że można się pomylić. Saturday night, dressed up in fancy clothes, you stand around and wait for a day that never shows, while other couples keep their rendezvous. A teenager sings the blues. You say to yourself, he's still in love with you. Then just across the street, there he goes with someone new. A teardrop splashes on your shiny shoes. A teenager sings the blues. You go down to Tony's, where the gang gets its kicks, and soon you discover that laughing and crying don't mix. Feeding the jukebox till your money gives out, and then you sit and wonder what love is all about. The hour is late and Tony wants to close. You finish up your coke and you powder up your nose. You've joined the Heartbreak Club and paid your dues. So teenagers sing the blues. And then you sit and wonder what love is all. And Tony wants to close. You finish up your coke and you powder up your nose. You've joined the Heartbreak Club and paid your dues. So teenagers sing the blues. Jestem przekonany, że starsi słuchacze nieomylnie rozpoznali ten głos, mimo że tyle czasu minęło od powstania tych nagrań. Tytuł piosenki jest Teenager Sings the Blues. A ten teenager, czyli nastolatek, a konkretnie w tym przypadku nastolatka, to gwiazda popu brytyjskiego 60. lat, Helen Shapiro. Jak kiedyś określił ją Lucjan Kedryński, dziewczyna o wagnerowskim głosie. Rzeczywiście jak na nastoletnią piosenkarkę ten niski, dojrzały głos mógł być zaskakujący, ale dzięki niemu i dzięki świetnie dobieranemu repertuarowi, głównie zresztą popowemu, zapisała się w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej wieloma bardzo dobrymi przebojami. No a ten blues to może być zaskoczeniem, ale wtedy brytyjscy wokaliści bardzo często spoglądali na to, co dzieje się w Ameryce i nie bawili się w jakieś rozgraniczenia. Jeśli utwór miał nastrój, pasował temu angielskiemu wykonawcy, to po prostu brał go sobie i śpiewał po swojemu. I tak też robiła, być może za radą jakiegoś menadżera czy innego pomocnika, Helen Shapiro. Obok tych swoich czysto popowych przebojów sięgała po rzeczy bluesowe i za chwilę jeszcze dwa dowody na to. Zresztą uważam, że bardzo dobrze zaśpiewane. Blues in the Night, a potem klasyczny Basin Street Blues. Helen Shapiro. My mama done told me when I was in pigtails. My mama done told me, hun, a man's gonna sweet talk and give you the big eye, but when the sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing will leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the train a-calling, ooh-wee, my mama done. My mama done told me, ah, ooh-ee, ah, ooh-ee, oh, clickety-clacks echoing back the blues in the night. The evening breeze will start the trees to crying, and kind of song. He knows things are wrong, and he's right. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow, I've been in some big towns and I've heard me some big talk, but there is one thing I know, a man is a two-faced, a worrisome thing will leave you to sing the blues in the night. My mama was right, there's blues in. come along with me to the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river into New Orleans. The band's there to meet us. Oh, friends to greet us. Where all the black and the white. This is Basin Street. Now Basin Street is the street where dark elite always meet. In New Orleans, the land of dreams, you'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be come along with me way down to the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams and we'll steam down the river down to New Orleans. Well, you know the band's there to meet us. Where all the black and the white folks meet. This is Basin Street. Basin Street is the street where dark elites always meet. In New Orleans, that land of dreams, you'll never. Glad to be, yeah, to me, where welcome's free and dear to me, where I can lose my Basin Street blues, where I can lose my Basin Street blues. Myślę, że zrobiłem niespodziankę tymi nagraniami Helen Shapiro, a jeśli nie państwu, to przynajmniej sobie, bo z przyjemnością przypomniałem je i pewnie jeszcze posłucham parę razy, bo to tak po latach ponowne jakby odkrycie. Proszę państwa, niedawno kończył audycję Microwave Dave and the Nukes, ale był tylko jeden utwór, więc pomyślałem, że byłoby to niesprawiedliwe, więc wracam do niego. Ten Microwave Dave to naprawdę Dave Gallagher, urodzony w Chicago, ale potem na południu Stanów, działający w Teksasie i w paru innych południowych stanach. Bardzo podobno jest atrakcją dużą koncertową, więc zakończymy najpierw jego popisowym numerem Roadrunner, którym otwiera koncert, a potem jeszcze będzie Hip Shaking. I to tyle. Myślę, że to dobry wybór i do usłyszenia w kolejnych naszych spotkaniach. Some day in your eyes. Here I come, baby. leave on a tree. You gotta stop baiting up that tree. Look out, woman. Ain't that man the hip chick? Hip chick. And I'm my, hip chicken for me. You looking good, baby, walking all right. Tripping now like you're walking all night. You slap your hand and you're starting to dance. Come on, woman, this is your big chance for hip. Hey, hip shake it for me.